سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سورة انبياء مکی سورۃ دی و ترتیب د تلاوت کی یہ وشتم نمبر پد سورۃ طہٰ نا او پا ترتیب د نزول کی در او یایم نمبر دے پد سورۃ ابراہیم نا دا سورۃ نازل شیرے ربط دی سورۃ د مکی سورۃ سرا پیوسو جوہ باندیو. هر کله چې مخکی صورت کې ابتلاء د موسی علیہ الصلات والسلام ذکر شوا چې د الله د طرف نه امتحان او ابتلاء پر راغلی وا، نو په دې صورت کې د نورو انبیاءو ابتلاء او امتحان الله ذکر کوي د دې وجنا ورپسې راړه. یا مخکی صورت کې مخی صورت کی نفی د دو قسمہ شرکن شیوا، شرک فی العلم او شرک فی التصرف. نو دی کی خلاصہ داغی ذکر کئی چدا طول اللہ تا مختاجو، اللہ را مدد کو او شرک نکولو. کانو یدعوننا رہبا و رہبا و کانو لنا خاشین. نو د دیو جنا ور پسیرال. یا مکی صورت کی واقعات ابراہیم علیہ السلام مختصر ذکر کرے شو وا، نو پدی صورت کی د ابراہیم علیہ الصلات والسلام واقعات تفصیلا ذکر کئی د دیو جنا ور پسیرال. یا مکی اللہ رب العزت تبائی د قومونو ذکر کرے وا، مخی اللہ رب العزت تبائی د قومونو ذکر کرے وا اتیشتم آیات کی چھ رب العالمین قومون تباہ کریو. مخی رب العالمین تبائی د قومونو ذکر کرے وا، نو دی صورت کی رب العالمین علت دا تباہی ذکر کئی چی وجہ سوا چی غی تباشول. دا دی وجنا ورپسیرا امتیازات دا صورت، دا صورت ممتاز دے پواکیاد ایوب علیہ الصلات والسلام باندی چی پدی کی سنگ ذکر دا ایوب علیہ السلام دا واقعی دے دا سی پبل صورت کی نشتا. دغرنگ دا صورت ممتاز دے پا بیان دا دعا دا یونس علیہ السلام باندی چی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا سی پبل صورت کی نشتا. دانگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا ماتولو دا بوتانو دا ابراہیم علیہ السلام چگہ بوتانی مات کریو دا سی پبل صورت کی نشتا. دعوا دا صورت دا نفی دا شرک فی الدعا. دعوا دا صورت نفی دا شرک فی الدعا چ اللہ نے علاوہ بل سوک مرا مدد کا. او پدی دعوی باندی واقعات دا انبیاء ذکر کئی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام واقعات ذکر کئی بعد دے ابتلانا چ امتحانات پیشو. پاگ امتحانات کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام الله را مدد کړو. خلاصه د صورت پدی صورت کی نفی د شرک په دعا او پاغي واقعات چوغورا. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار دے نو اللہ را مدد کئی. یونس علیہ الصلوۃ والسلام دمئی پگیڑے کی مصیبت کی اللہ را مدد کئی. زکریا علیہ السلام تو گرا چ اولاد نشتے نو اللہ نغواڑی. حتی چتول انبیاء اللہ نغواڑی. وکانو یسارون فی الخیرات ویدعوننا رهبا ورعبا وکانو لنا خاشین. اللہ وی دی طولو انبیاء ما نغختلوا ما تے پخوشالو غمونو کی چغیوالوی. سورت شپک بابو ندے. اول باب دا اول ناش پارسم آیات پوری دے. پدی کی اس بات دا قیامت او زجر منکرینو د قیامت تاو اس بات د رسالت د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دویم باب ولسم آیات نا تر یوکم دیشتم آیات پور دی. پدی کی دلائل عقلیہ ذکر کئی پہ اس بات د توحید باندھی. او دریم باب دشتمیات نا پدی کی عدلات لیاؤ تسلی نبی علیہ السلام تھا. او سلورم باب آتسل وشتمیات نا پدی کی تنویر دے پما سبق باندھی ہوا کہ آپ دام بھی آؤ. بشارت مومنان تا او زجر و تخویب منکرین تا. او شپگم باب پدی کی تر اخیرہ پوری دے پدی کی بشارت بشارتی دنیاوی مومنان تا. اس خیال کی ترجمے تا اللہ فرمائی اقتربات للناس حسابهم نزدیشو دے خلقتا حساب دی وهم فی غفلت موردون او دی پا غفلت کی موردون اعراض تو ان کی. اللہ وی خلقتا حساب نزدی دے دی پا غفلت کی اعراض تو ان کی پراتری. ما یاتی من ذکر ندر آغل دیتا سنسیتا مر رب امدق پر رب طرفنا مقدس ان تازہ الا سمعو مگر وکی دی دیا گیلا وہم موردون او دی اعراض کے ان کی یعنی زجر پہ انکار دا قرآن چی دیتا سنسیت نوی راغلے مگر کہ وکی دی ورطا ندیتے نے اعراض کی. لا ہی اتقلوبون غافل دی زنہ دی لایت قلوبهم یعنی ان تعملی و تحفہمی. تفسیری قرطبی ہوئی غافل دی زنہ دی دا پوئی او دا سنا دا پوئی نا او دا عمل کولنا پا قرآن باندی. غافل دی زنہ دی واسر النجوا او پتکی جرگی لرا واسر النجوا او پٹ کئی جرگی. الذین آکسان ظلمو چ ظالمان دی. حل هذا الا بشر مثلکم ندا قرآن ندا پیغمبر مگر انسان ستاسغنتا. ظالمان جرگی کئی چدا پیغمبر ندے مگر ستاسغنت انسان دن ولی منی دی بیو بل کوی. ندے دا پیغمبر مگر انسان ستاسغنتا. افتا تو نسیرا آیا رات لکی جادتا او تاسوی نہیں. قالا ویلو پیغمبر ربی اے زما رب زما ربی رب زما پوی دے پوینا فی سمائی والارضی پاسمان نوزمہ کے کیوں دا اللہ دے اوریدن کے اوپویا بل قالو اغغاسو احلامین بلکہ وائی مشرکان اغغاسو احلامین دا قرآن گڑ وٹ خوب ندی بلکہ جوڑ کرے دے قرآن لرا پیغمبر دا زاننا بلکہ دا پیغمبر شاعرن شاعر دے او دا قرآن شیر نہیں دے ببی فلیاتنا بس رات دیو کی منگتا بی آیاتن پا موجزی کما ارسل الاولون لکا سرنگ چرات لکریو اولنو انبیاؤ دا اسمان نبور راغے او خیرات بے اسو زولو دے دی ما رسو کی ما آمنت قبلهم ایمان نور آورے مخید دینا من کریت میسیو کیلی اہلتنا آلا کریونگا کیلی لرا افہم یومنون آیا دا موجود با ایمان راڑی اس کلن دا او ندیلی گلیمگا مخستانا مگر سڑی چوئی بمکولا ہوئی تا بس تپوسو کا اہل ذکری دا قرآن والونا اہل ذکر یعنی اہل القرآن ان کنتم لا تعلمون کتا سکوئی گئینا وما جالناہم او نوگر سولیمگا ہوئی لرا جسدن دا سی جسمنا لا یا کلونا تواما گنیچن بے خورل خوراکونا نبی علیہ السلام بانے بے اعتراض کلو گوری ہلو سپیکر بننے بن کے نبی علیہ السلام بانے بے اعتراض کلو آگا اعتراض ددئی سو ویردا خوراکونا کہنو دا سے اعتراض وی دے خوراک کئی پیغمبر تا پکائی چی خوراکو نہ نکئی دا ظالمانو بس گرے خلی وی گرے اعتراض نو نو دا گئی جواب اللہ وی وما جالناهم او نو گرزولی منگا حغا انبیاؤ لرا ہوئی لرا جسدن دا سی جسمنا لا یاکلن الطعام چگنی نبے خوڑل خوراکونا وما کانو خالدین اونو اغوی امیشا اغا انبیاء امیشا پاتے نشپن او آغی تمون داس جسمون نو ورکڑی گنی چگئی بخوراک نکولو لازم خوراکو نبے کول یعنی وما جالناهم اونو گل ظلمون اغوی لرا داس جسمونا چگنی نبے خوڑل خوراکونا اونو اغوی امیشا نو ابھی ہمیشہ گورا دا دلیل دے پدی باندھی وما کانو خالدین چی حضر علیہ السلام والسلام سرے اللہ وی تان بخش پیغمبر ما چ انبیاء لی گلو وما کانو خالدین نو ابھی ہمیشہ او توے چی حضر علیہ السلام جون دے پدی مقدس مکا یو پیغمبر جون دے نشتا سیوا د عیسیٰ علیہ السلام نے چرا پسم کے جون دے نے کم دے جون دے دی جنت کے اسمان کی جون دے دی ثم صدقناهم الوعد بلکہ اسمان کی جون دے دی ثم صدقناهم الوعد بیاری شاکر و منگا دوی سر وعدا بس نجات ورکڑو منگ دویتا اللہ وی منگ دویتا نجات ورکڑو ومن اواغ چاہتا نجات ورکڑو نشاو چزمگا خوغشوا واہلکنا المسرفین او ہلاکڑو منگا مصرفین اغزیاتی کے ان کی مصرفین یعنی اغزیاتی کے ان کی مشرکان چچا زیاتے کرو اللہ وی منگا غی ہلاکڑو لقد انزلنا الیکم کتابا تاکی ترار آلے گلے منگتا ہو تو کتاب پدی کی ذکرکم شرافت دے تاسو تا ذکرکم ستاسو شرافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یورز جرل چاہتے تپوس کو چھ عمر ول جارے نو دو ہی چیو دل زمان اوگ رکشو او زدوگ لطول پسی گردی دم زما پلار خطاب ما پسی راغی او زید دی فلانی ونی دلان لیوٹا کولم بیوالم نو جرا پدی راجی چزگو یو بدو یو گڑو اس بو سر ان کے سڑو ماں نن چیز ماں عزت دے 22 لاکھ مربع میل زما حکومت تے او زما نم چ کفار واوری نغی لرد برندام شی یری کی نو دا عزت ما تا اللہ پسرا کر خدا عزت اللہ ما تا پا کتاب راضی کنا اللہ وی تا کی اقترار آلے گلے منگا تاو تا کتاب پدی کی شرافت دیتا ہوتا اے تاو دا کلن کار ناخ لئی وکم قسمنا من قریتن او دیر حلاکری منگا دکلونا کان الظالمتن چوہوی ظالمان او پیدا کری منگا بعد دا حلاکت دینا قومنا خرین قوم بلا فلما حسو باسنا کلچ بولی دودی آزاد دا منگا ازا امنا یرکزون ناگا ندوی بداغینا تختی دل تیخت بے کولا خو تختی دے بنشل خوا اللہ بوتو الہ ترکزو تیخت مکوی ورجو الہ ما اترفتن او واپس شئی آغستا چی مسکرشی وی تاو پائی کی ومساکنکم او کورن استا ستا دید پارا تسلون چی تاو نتا پوچو کریشی زیغ کورن تا واپس شئی اغا زائنو تا جتا سور کی مستی کولا نن تختی دے نشئی قالو نو ویلو بدوی یا ویلتنا یا ویلنا ای افسوس دمونگ لرائی کننم ظالمان فما زالت تلک داوام بس ہمیشہ بوا دا چغد دوی دا بلن دوی دا آواز بے ہمیشہ چی مونگ ظالمانو مونگ ظالمانو مونگ ظالمانو دا چغی بے والی بس ہمیشہ بوا دا چغد دوی دا آواز دوی حتی تذی پوری جالنا ہم چی گردلو مونگ اگوی لرا حسیدن لوشیوی حامدین یخ مڑ پراتا او ندی پیدا کرے مونگا اسمانو ناوزم کا او آگا چی پمز دوی دوارو چی دی لائی بینا بس لو آرادنا کچرے رادل رلوے مونگا انا تخیدل آوا چونی سو دیلر آبس نو خام خانی ولی بوے مونگ دیلر دخپل طرف نا بس اللہوی مونگ اسمک آسمان بس نیدی پیدا کری کچرے داز مونگ ارادہ وے چدی تا بس نی سو نو لتخذنا ہو خام خانی ولی بوے مونگ دیلر آب ملت انا دخپل طرف نا مونگ کون کیو دا کار مونگ بدا بس پیدا کرے ان کننا فائلین یقیناً ان پمانا دے ان ناسرا یقیناً یو منگا فائلین کہ ان کی دا دے کار دا کار کولے شو کدا محبت غفتے نو عبس مو پیدا کرے اے عبس سری دشو کو کوٹرنی معصومان عبس جوڑی کی بس بے اورانی کی بے جوڑی کی بے اورانی اللہ و عزت پدے قادر ام کدا محبت پیدا کولے نو کہ ان کے ان دے کار عبس کرے بنوے بلکہ اللہ وی بل نقذفو بلکی منگا اولو بلا کی پاک سر آل الباطل باطل اللہ وی بلکہ پاک سر باطل لو فید مغوہو نسرمات کی باطل لرا دا حق حق راو اپنو باطل کیلو دا دی باطل سرمات کی فیدہ وزائکن ناگانوی دا باطل تقیدن کے ولکم الویلو تاسو لرا علاقت دے دا غنا چی تاسو بیان وی دی اللہ لرا اختیار دے دا سو چی پاس مانونو کی دیو پزمہ کی ومن ان دو آرسو چی دا اللہ غصدی تکبر نکی دا عبادت دا اللہ نا ولا تخصیرون او نستری کی گی دا اللہ پا عبادت تسبیح وی دشپیو درجی لا یفترون کمی نکی دا اللہ پا تسبیح کی امی تخذو آلیاتن اینی ولی بی نور آلیہ من الارضی دزمکینا هم ینشرون دی پور اللہ فرمائی آیا نیولی دی مشرکانو آلیہ تنور آلیہ دزمکینا هم ینشرون پور تبکی دی لرا دا حاجت روا دا مشر اللہ فرمائی دا حاجت پورکون کی یا دا حاجت روا دی اللہ نیلاوا پزمک کی نور آلیہ نیولی هم ینشرون پور تبکی دیتا دی برا پاسی پور دی قیامت دی قبرنا اس کلن را علیکہ ماز اللہ دی انہوں اللہی پسلار شیطا ہوتا ہوں مرو شبورتا ہے سر را دی سبق شب هم ینشرون پور تبکی دیتا لو کان فیما کچری وی پدیز مکہ اسمان کی آلیہ تنور آلیہ اللہ سوا دا اللہ نا لفتدتا نخام خاف سعاد بخور شوی پدی کی اے کاؤ تو ہے و یو جماعت کی دو امامان چی اگر جماعت چلی گی نا دغت سے لگتا یو وی جمع پدی تیم تو بلوی پدی تیم ذکر دو امامان ہر یو وی چی زماؤں من لیش پکلی کی چی دو مشران اکیلے سمے خوری یو وہی چنا دا زما د طبیعت مطابق دی شی بل یو بل کې سونه واچي اکیله خوارو داري یو ما غټلې دا بل ما غټلې دا کې سونه په ډیر کې لو کې دا سوش دا شان کچری په ملک دو بادشان دو طاقت نه یو وی زما به من لري شی بل وی زما نو فساد دا شان کچری دی دنیا کې الله وی دو خدایان وی لفظ رفا یو بو انور دا مغرب نه راخی جو امدا اولی مشرق نه راخی دا صحیح نه بل بوینه دا صحیح دا مشرق نه راخت فساد دی یو بو دا کار کوم بل بوینه نه کوم فساد بو اے پیو کور کی جد وخت دی اکور سمې خوری ها دغه وجنا اکثر پریشانی دی نو الله وی کچری وی پدی پدیزم کا آسمان کیا لیا تو نور آ لیا سوا دلہ نا تو فساد بخور سے پزمک کی الا اللہ سوا دلہ نا پاک دے اللہ چرب داش تے دانا چچ پتنے بیا نہیں دا مشرکان لا یسلو اما یفل لا یسلو تپوس بن کی گی بلکہ لا یسلو تپوس بن کی دا مشرکان بلکہ لا یسلو اما یفعلو اللہ فرمائی لا یسلو تپوس بون کی دا مشرکان دانا یفعلو چکوے منگا اللہ عزتی سکوم دا مشرکان ایمان تپوس نشی کولے قوم یسلون او دینب تپوس اکریشی دینب اللہ وی تپوس لازم کوما اے عزتی سکوم مانا اللہ وی سک تپوس ہاں اللہ نے سو تپوس کو لے شی نشی کو لے کہنا کا او مخلوق چی سکی رب بت سکی تپوس بت کی خا اللہ فرمائی امی تخذو من دونی آلیا بلکی نیولی مشرکانو سوا دا اللہ نا آلیا تن نور آلیا نور آلیا سوا دا اللہ نے نیولی دی نور ترا مدد سے ہوئی نور نہ گفتنے کہی اللہ فرمائی ام اتخذو بلکی نی ولدی مشرکانو من دونی سوا دا اللہ نا آلیہ تن نور آلیہ نور آلیہ نی ولی قل اے زمان نبی دی تو راڑی دلیل تاسو راڑی دلیل تاسو حاذا ذکر ممیہ دا قرآن یا دا بیان زما دے حاذا ذکر دا بیان زما دے یا دا قرآن زما کتاب دے مم میا حغسوک میا چما خسدی یعنی اس وقت کی موجود دی حاذا ذکر دا بیان دے دا بیان زما دے من دا چا دا پارا میا چا زما سر موجود دی و ذکرون او دا بیان دے زما آغا چاہتا من قبلی چوڑان دے زمان دی بلکہ اکثر دا دینا پوئی گینا حق ثابت تے فهم موردون بدوی اعراض قیدا کنا او ندی لگل منگا مکستانا اس پیغمبر مگر وہی بمو کلاغتا چیکنن شاندہ دے نشتے بلاجت پورکا ان کے اللہ نا مگر دے نو بزما عبادتو کئی وی با مشرکانو نیولی دی میرا بان بادشاہ اولاد پاک دی اللہ دا اولاد نا بلکی دا عباد مکرمون بندگان دا اللہ دی عزت مند دی وی دا ملائک دا اللہ لون دی اللہ وی نا نا بل عباد مکرمون بلکی دا بندگان دی عزت مند دا دا اللہ عبد دی اللہ تا مختاج و بندگان دی دا ملائک خار لا یسبقونون نوران دکی گی دا ملائک بالقول پوینا کی دا اللہ دا حکم وہم بی امری یو دا ملائک پا حکم دا اللہ یا ملون عمل کی پوی دے اللہ پاس چوڑان دے دی ندی وآچ رسط دی ندی ولا یشفعون او شفارت نکوی دا ملائک چاہتم ولا یشفعون او شفارت نکوی دی اللہ لمن ارتضا مگر آغا چاہ دا پارا چھے راضی وی اللہ داغنا وهم من خشیتی او دی دیرے دا اللہ نا مشفقون ویری دن کی دا اللہ دیرے نیری کی ومن یقل منهم چاچوی ددوینا انی لاؤن یکنن زیل آئیما چاچی ددی ملائکونا او ددی مخلوق نداو داوو کا چیز الائم من دونی سوا دا اللہ نا نو فضالک نسی جانم نو داسی کس لرا نسی سزا دا جانما جانم اے تفسیر المانی ہوئی چاچی ہوئی منہم یعنی منہم من الملائکتی او من الخلائق ددی ملائک نا یا ددی مخلوق نا چاوی چتے الائم سوا دا اللہ نا فضالکا نزل ہی فضالکا نداسی کس لرا نزی سزا جانما جانم دا کذالک نزی الظالمین امدانگی سزا ورکو من ظالمانو تا اس دلتل دلائل اقلیاء و مقاصد اربع او تسلی نبی علیہ السلام تا اے گورنا آغا کسان اولم ير الذين اي غورنا کسان چې کفر کړ دي یقینا اسمان نو اس مکا کان تارت کانو دا دوارا جوخت تړلی ففتقنا او مانو جدا کوم دي دوار لرا دا یو بل سر جوخت الله او اس مکا اسمان مون جدا کړ وجعلنا من الماء او غرذل مون دا دوبونا کل شی حیا هر یو شی ژوند دي زکه جون کو بو سر اے سائنس هم پری تجربه کا ما توجه کړي کچری ټول عمر سره خوراکونه کوي خوب نش کې دی ژوندې نشي پاتې د انسان د بدن د پاره د ضرورت ته اوبو او کچری ټول عمر انسان خوراک نه کوي صرف بس کې دی ژوندې پاتې کېږي خبره پوي الله وي مونږ ګرځولې د اوبونه کل سیناریو شی حیین ژوندې یاد انسان اغا حقیقت پوبو سر دے نو دے حیوان حقیقت ہم پوبو سر دے دسنا پیدا دے دا اغا ساس کی اوبونا جو اندے شوئے دے او گر اے کل شئے میں ہوئی ہر یو شئے نباتات کی دا گر گیا گانے دا اوبونی بٹی چوبونی نو چی بھی کنا او چوبونی نو دے ترو تازہی حیات ورکی کل شئے ہر یو شے جو اندے آفلا یومنون اے دو ایمان نراری او گردولی نا مونگا پزمکا بانی رواسی آگرنا گردولی دی مونگا پزمکا گرنا تمیدہ بیم چے انہ خوزیدہ پدوی باندی ذکا حدیث کرا دی چے دازمک آول اللہ پیدا کا لکد زانگو بزانگی دا اللہ پی گرنا تکوال میخونا دا میخونو کا خیر اللہ رب العزت آغا بل الگ بس مر سچلو اللہ فرمائی گرزولی دی منگا پزمکا رواسیا گرنا دا چون خوزی پدوی باندی ہو گرزولی دی منگ پدیزمکا فجاجن سبلا پلنی پلنی لاری دید پارا چی دی لارو مومی و جالن سماو گرزولی منگا اسمان سخفن چت محفوظن محفوظ درا پریوتلونا یا محفوظن السکوت یعنی شیاطین محفوظ درا پریوتلونا یا محفوظ د شیطانانونا انی شیاطین شیطانان بر نشخت اسمان د دین اسرے کوئی گئی تک نہ کوئی گئی ہاں ومنا یاتیا او دی دا یاتونو د رب العالمین نام مورزون اعراض کئی دا اللہ داتے پیدا کری دا شپا و رز نرس کو مئی کلن فی فلک ناری و پخپل دائرہ کی یس بہون گردش کئی اور نرس کو مئی رز او شپا ہر یو پخپل دائرہ کی گردش کئی پخپل ٹیم زی راجی اے رز پٹیم را رہا کنا اس ور پسی کرا روان شپا بھئی شپا پٹیم راجی کنا نو گر آغا نور او سپومی پتیم راخی دی او پتیم کجی دی اللہ وی پقپل حد کی سکی پقپلا دائرہ کی یس بہون گردش کئی یس بہون گردش کئی وما جعلنا لبشر من قبل کا او ندے تسلی نبی علیہ السلام تھا او ندے گردول منگا مکستانا لبشر میں اس پیغمبر ندے گردول منگا لبشر میں اس پیغمبر من قبل کل خلد مخستانا ہمیشہ. اللہ نبی تو ہوئی اے زمان نبی ما تا نمخ کیسے او پیغمبر ندی گردولے ہمیشہ افہم متا چتب گنی مری فہم الخالدون بزوی بی ہمیشہ. اللہ وی ما ہمیشہ تا نہیں سے او پیغمبر ندی گردولے چگنی پتا با مرگ راجی او دی با ہمیشہ خبر اپوئی پوئی شوئی کہ پوئی نہیں دا دلیل دے پا مرگ دے حضر علیہ السلام بانے چل اللہ نبی تو ما تو لی گلی نو تا نمخ کی ما حصے و پیغمبر جو اندے ندے پر خودے چگنی اغبا جو اندے وی اوتے میں لی گلی نا تا نمخ کی ما ہمیشہ پیغمبر جو اندے ندے پر خودے چگنی تب امرے ہو دیبا ہمیشہ ہی کلو نفسین کلو نفس بیدتیاو نا تپوسو کے کنا چدا کلی عرفی دے کل استغرا کی دے کلی استغرا کی دے ہر یو نفس نفس نبی دے نفس ولی دے نفس صحابی دے ہر یو بسی مریبا دے نا تپوسو کا آیات الانبیاء والا چی کل نفس ان کی کلی استغرا کی دے او کتوے کلی عرفی دے نو استثناء راتو خیر قرآن نا چیو نبی دے مرگ نا بچ دے وہ جوان دے دے یار بجنے دے مڑو کو بیا جوان دے کرے پا قبر کی وہ دا بیا جوان دی رات پا قبر کی وہ خیر قرآن ہو دیس خیال ہے چلا نبی مڑ کو بیا جوان دے کر دغ سے بیا رات خیر ہے ہر یو نفس سکون کے دا مرگ دے ہر یو نفس سکون کے دا مرگ دے ذکا الموت قدن کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها دا دانش تو ہے اور تو معذ اللہ دشش کی دکان کے دانش تھا ہر یو نفس سکون کے دا مرگ دے کل نفس ہاں اللہ فرمائی الموت کل نفس شارب ہوا الموت قدون کل نفس شارب ہوا دا مرگ یو پیالہ دا ہر یو نفس سکون کے ددی پیالی دے سکون کے ددی پیالی دے والقبر بابن کل نفس داخلو ہاں او قبر یو دروازہ دا ہر نفس پر دروازہ داخلی دن کے رے داخلی دن کے رے کرنے نو کل نفس ہر یو نفس سکن کے دا مرگ دے ونبلوکم امتحان کو من پتا سبانی بشر بشر سرا والخیر اوپا خیر سرا فتنہ تن اللہ فتنہ تن دا مفول مطلق من غیر لفظی رے یعنی فتنہ تن امتحان امتحان کو پتا سبانی بشر پا تکلیفن والخیر پا خوشحالو فتنہ تن امتحان اللہ امتحان کے پتا سو امتحان پس سرا پا خوشحالو تکلیفن سرا پا شر او پا خیر سرا ویلینا ترجو نو منگ لرا با واپس کرے شیطاسو او زجر منکرینو در رسالت تا ویزارا کاللدینا کلچوینی تالرا کسان چی کافر دی ایت تخیدونک اللہ حضوان نسی تالرا مگر پٹو کا اوائی او بلتا احاز اللذی ایدادیا سڑے یسکر آلیاتکم چیادی استاسو آلیا یسکر آلیاتکم تفسیر المانی وی یادی استاسو آلیا چستاسو خدایانو تنو مناخلی استاسو خدایانو تنو مناخلی داوگور داوی پیر بابا سنی شکا ولی لوی زوان سنی شکا ولی لکاغ دور کی یشکر آلیاتکم یادی استاسو آلیا پا نمونو باندی گرداوی لا توزات سنی شکولے لا توزات نمخلی خیال یا تفسیر ابن کثیر ہوئی یشکر آلیاتکم یعنی یسبو آلیاتکم کنزلی کئی استاسو خدایانو تا استاسو خدایان پا کنزلو یادی گورے کنزلی ور پوری کن اے پیغمبر کنزلی کولی تو تو ہے پیغمبر خود دا ہمیشہ قانون دا دے ویر دا کنزل کئی دا دولیا اس پک کئی دے رب دے جب خود دے یس کرا لیا تکو خیال اسم دا غصی دا اللہ فرمائی دی بوی احاز اللذی ایدار اگر سرے چی آدھے استاسو آلیا پا بدئی ہم بی ذکر رحمان او دی پا کتاب دا میرا بان بادشاہ ہم کافرون انکار کئی خلقل انسانو من عجل کلام کے قلب دے یعنی خلقل اجل تو فی الانسان غریب القرآن کی ابن قتیبہ مانا کی پیدا شوے دے تلوان پیدا شوی دے تلوار فل انسان پہ انسان کی، پہ انسان کی تلوار سے شوی دے دیر سے کی جلدی وہ تلوار کی تا سو چکے گی نو قریب القرآن کی ان میں کتب ہوئی خلقل اجل تو فل انسان پیدا کر شوی دے تلوار پہ انسان کی کلام کی کلب نو مانا خلقل انسانو پیدا شوی دے انسان من اجلن د تلوارنا من اجلن د تلوارنا دی انسان کی فطرتن تلوار دے دے فارس کی تلوار کی فارس کی بولے تا سکن نظر واچو جو اسی سے قطار جوڑ کرے بھائی دی بینگ تا قطار دے پائے کہ تم نے جگڑی ہوشی ہوئی جو تو مخشش ہوئی بلوئی تو مخشش ہوئی کیا ہر چیز کی ددی انسان تلوار دے کیا پوچھے کہ پوچھ نہیں سکے اللہ عزر دے چوبہ خمتا ہوتا آیا تیخ پلایا تنا فلا تستاجرو بس تلوار مکوئی تاسو و یقولون وائی مشرکان متا زلوادو کل بئی دا وعدہ دا قیامت کہ تم ان تخفل نخی دا قیامت کے دا با کلے دا با کلوی دی باوی خوا اللہ فرمائی و یقولون وائی مشرکان متا زلوادو کل بئی دا وعدہ کہ یہی تاسو رشتنی لو یعلمو لو یعلم الذین کفروا لو شرطیا اللہ وی کچرے پوی دیا کسان چی کافر دی ہی نا پدر وقت کی لائے کفوان وجوی منار بند بن کی دا مخنو دا دی نورا اللہ وی کچرے پوی دے کافر پدر وقت کی بند بن کی دا مخنو دا دی نورا ولان زوری مون دا شاگانو دا دی نورا ولاو منصرون او نبد دی امداد کریشی اللہ وی کچرے کافران پوی دے پدر عذاب یا لو یعلمو لذین کفرو کچری پازاب بانے پویش کافر نو پدر وقت کی بن بن کی انو جو منار دمکنو ددوین سوکورا سوک بنتے ددائی دمک چی سوزی اور بتے سوک بن کی یا بن بن کی د مخنو د دین اور او نه شاگان د دین او نه بر دین دا د پریشی بل تا تیم بل کرا بشدی تا قیامت نا تا پا فتباتم بسیران بکی دی لرا بس طاقت بن لری رد داد واپس کولو د دیا عذاب او نه با دی ت مولا تور کریشی اس تسلی نبی علیہ السلام تھا تاکی ترا تو کی کرشی پیغمبرانو سرا مخکستانا بس نازل شو پاکستانو عذاب تخیرو منهم چتو کی کولی ددوینا پاگئی عذاب راغلو ما کانو بی استادونا چودی داغی پرٹو کی کون کی اس تخفیف قلی زمان نبی دیتوا من یکلو کم باللیل سوگ دے چنگرانیو کستاسو پشپاو رس کی من الرحمن سواد میربان بادشانا اللہ اس سوگ دے وے چنستاسو نگرانیو کی رشپیو رزی سواد میربان بادشانا بلو من ذکر ربیم بلکی دوی ان ذکر ربیم دا کتاب دا پر ربنا موریزو نے راز کی دا مشرکان دا میربان بادشاہ دا کتاب نے راز کی اے سمان قل اے زمان نبی دوی تو آیا من اکلو کم سوک دے چنگرانیو کستاو دش پیو دو رزی من الرحمن سوا دا میربان بادشاہ نا یا من الرحمن دوی ممن من عذاب الرحمن دا عذاب دا مہربان بادشاہنا سوگ دے چھ بچ کی تاسو بلکہ دی ان ذکر ربیم دا نصیحت دا خپل ربنا اعراض کئی نصیحت سلے قرآن او زجر مشرکینو تا پا شرک سرا ام لهم آلیتن ایشتے دوی لر آلیا چھ بچ بکی دوی لر من دونینا الہو زمونگنا دا دی عذابنا اللہ وی اے دی لر آلیا شتے چھ بچ کی لا استطیون نصر انفسیم طاقت نلری دالیا دین دا دخلو زانونو ولا امنا یصابون او نو دغا مددگاران زمونگ طرفنا ملگری شویدی پہ امداد ددی باندی نو دغا آلیا دغا مددگاران اللہوی زمونگ طرفنا یو صابون مرگری شیو دی پا امداد دا دی بلکی متانا اولائی فائدہ ورکڑی مونگ دی کسانو تا او مشرانو دا دی تا حتی تردی توال علی ملو مرو چوب دا شیو پا دی باندی زمانا اللہ وی ما مولت ورکڑو زندگی میں ورکڑو مال و دولت میں ورکڑو اگا جاو اشمت دا دنیا اگا عمر پدیو گت شو دی ورکی مزی کڑیوی اے گوری نہ دوی چی یقیناً مونگ رات لکھ اس مکتا نن خسوا کمو دلا من اطراف یاد اطرافنا اللہ وی دی گوری نہ چغل لوی لوی خلق مونگ دزمکی نو آغستل وفات شل نو مونگ دزمکی ترات لکھو پا کمی دا دی اے کمی دزمکی سدی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کی یعنی موت العلماء اغا علماء لوی لوی خلق اللہ وی دزم کے نا اگئی وفات کریشی نو دا نقصان ہو کمی دزم کے دے اللہ وی دی گوری نا یقیناً منگات لکا اسم کے تا کمو دی لرا دا اطرافنا افہم الغالبون اے دی بھئی زورا ورا نا نا اللہ وی دا سنر منگا اللہ وی پدی اسم کے باندی کمو لسرات لکا دا اسم کے کمو خبر پوش ہوئی یا لوی لوی خلق کے وفات کے اس پزمت کے وہ کمے نہ راضی کرے کمے راضی پزمت کی شرط کہہ رہے ہو یو گزم کا کم اشوا نظم کا ما غدا کمے دزم کی نقصان دزم کی دارے چنیک میں خلق پزم کا پاتی کی اگر تلار سی وفات سی خبر پوئی نو دا کمی دزمکی اصر کمی دزمکی دے لکا زبا مثال در که مونگا توڑیری کی شیخ سیبو تنار مولانا سیب اگر چی وفات شو اس مونگ تے احساس کی گی چی توڑیرے محروم شو نو توڑیرے دسن محروم شو دیو عالم نا محروم شو نو کمی محسوس کی سرے پمک دزمکا دائی کمی دکھا پا خبر اپوئی گی کنا افهم الغالبون اے دی بھئی زوراور ننا اس کے لئے زوراور نشی کی دے اللہ وی اگا نیکان نیکان اخف خلق میں دنیا نہ بوت لنو او آیا اے زمان نبی انما انذرکم یکنن زیرون تاسو بالوحی پوائی سرا تفسیر کرتے بھی ہوئی بالوحی اے بالقرآن پا قرآن سرا پا قرآن سرا یرون تاسو اے قرآن سرا بیر اور کے خلق تخا ولا یسمیو سم دعا او ناو او نشی او رولی تا ها سمو کنو لرا دعا دعوت دے اسلام ازا ما ینظرون کلچ دی رولی شی اللہ وی تو چی دی تیر ورکی او دا زرستر کی کنی دی دا زرگو گنے کنی دی نو دی کافرو تا ستا دعوت اگا ناوری ستا دعوت دیو سنکے ناوری اللہ فرمائی لا اسم و سما نشور لیتا کنو تا دعا دعوت دے اسلام اذا ما ينظرون کلچ دوی ارولشی کلچ دوی تیر ورکولشی نطور تا دعوت دے اسلام نشور لی ذکر دا دزر سری کانوی دزر سری کانوی ناوری زر لنو کزی کلچ ورسی دویتا نفت من العذاب یو پکی دا عذاب در ابستانا نقام خواہی یا ویلنا ہے افسوس دے مونگ لڑا یقیناً مونگ ظالمان کلچ عذاب اور تراشی نو بھی ازان تا ظالمان ہوئی او کی بدو مونگا الموازنہ طول بالقسط القسطہ پہ انصاف لیوم القیامہ لیوم القیامہ یعنی فی یوم القیامہ پا غورت دا قیامت کی فلا تظلم نفس شیعہ بس ظلم بونی شی فیو نفس بانی دا ذری بر ظلم بین اللہ پیو نفس نشی وین کان مسکالا بتن کچری دا ذرا پشان دوری دانی من خر پشان دا دانی من خردلن دوری اتینا اتینا بہا اللہ وی رات لبو کو منگا پدی سرا اللہ وی منگ با پدی رات لبو کو اتینا بیا اللہ وی رات لبو کو منگا پدی سرا اللہ فرمائی کی بدو منگا طول پہ انصاف فورد قیامت ظلم بونی شی پہ ذریب ظلم بونی شی نفس په یو نفس شي اندازه لري بار و ان کان مسکالا که چروی دا ذرا فشان دیو دانی من خردلین دوری اتینا بیان و رات لبو کم پدی باندی او کافیو منگا حاسی بینی صابناک. اوس دلتن واقعات دا انبیاء او داغی اغا امتحانات او ابتلاگان اللہ ذکر کئی واقعات دا انبیاء او داغی امتحانات او ابتلاگان اللہ فرمائی ولقد آتینا موسیٰ و ہارون الفرقان او تاکی طرح ورکرم موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام تھا الفرقان فرق ان کی کتاب وزیان اور رناوا و ذکر للمتقین و نصیحت پرہیزگاران تھا الذین کسان پرہیزگار دی یخشون ربهم چیریگی دخ پر ربنا بالغیب پدا چال کی چنی ویلی دل اللہ وهم عن الساعۃ مشفقون او دی دا قیامت نا یریدن کی. اللہ وی آغا خلق پرہیزگار دی چیری جی دخ پر لبنا بل کے بے پدا سیال کی چل اللہ لی دلنی اللہ لی دلنی لیکن بیان یری جی غلا نہ کئی زنا نہ کئی غلط کار نہ کئی اے چا اللہ لی دلنی او دے غلط و نظام ساتھی نو دار چا صفت تے داد پرہیزگاران و مومنان صفت تے خواہ اللہ وی وہم من ساتھی مشبکون او دیدو قیامت نیری گی د قیامت او دا سختو د نیری گی زکه دی غلط نه کوي وا ذا ذکر مبارک دا قران نسیه ذکر مبارک نسیه د برکت والا انزل الله را لګل مونږه د قران لرا افان تم له منکرون اتا سو دین انکار کوي تا کی څه اور کړو مونږ موسی علی السلام تا رشدو هدایت دا من قبل پخوا من قبل یعنی من قبل النب من قبل النبوه وڑان دی د نبوت نا اللہ الا نبی نو لیکن مونږ ابراہیم علیہ السلام تا اصلاح ور کړی و ذکر نبی د نبوت نا وڑان دی هم سی وی اصلاح ته ان کی وی دیندار وی خبر وا گناہ تی نکی تا کی تا ور کړو مونږ ابراہیم علیہ السلام تا رسدو ہدایت داغه اصلاح دد من قبل وڑان دی د نبوت نا و کن نبی عالمین او مونگ پا دیبانے پویا یاد کیا چویلو پل پلاتا و قوم تا ماز تماثیل اللتی دادی آگا جسید نیکانو بندگانو تماثیل آگا جسید نیکانو بندگانو اللتی آگا نیکان بندگان آگا جسید انتم لاکفون چی تاسیدی لہا منجوران داول دا سی کوئی دا خود نیکانو جسید بوتان مجھوڑ کرے ہو دا دی عبادت کوئی داولی دا سکول نو دای سوی دای جواب کیوی قالو ویلی دوی وجدنا مندلی دی مونگا بانا مشران زمونگا لعابدین دی لر عبادت کے ان کی زمونگ مشرانو دا دی عبادت کرو نو جواب داو علیکہ دا تاسو ولی کوئی دا مشرانو نرا روانا دا نو قالا ویلو ابراہیم علیہ السلام لقد کنتم انتم تاکسرا کنتم انتم یہی تاسو آباؤ کم و مشران ستاسو پا گمراہ اکارا کی قالو ویلو دیا جیتنا اراغلے تمونتا بلحق کی پاہکا تمونتا کی خبر کے ام انتا من اللائبین یائی تمونسرا دلوبو کنکنا منکور لوبی کے کن سو حق دینا والے دے ابراہیم علیہ السلام تو ہوئی بلکہ مونگ پوری لوبی کے کہا خبر کے داسوے تب مونگ دا مشران ہو مونگ اتول گمرانی ہو قالا ویلو ابراہیم علیہ السلام بلکہ رب ساسو رب داسمانو دزمکی دے اللہ دی آغا اللہ اغرب فترہ انہا چی پیدا کری دی زمکی عثمان لرا وانا لازالکم اوزیما پدی باندی من الشاہدین دا دلیل پیشکا ان کنا تفسیر قرطبی من الشاہدین یعنی ابین لکم بدلیل معقول بیانوم تاسوتا دلائل آغا چیز زیوائی ما زیتاو تکم خبرکم نفاغی بدلیل پیشکو ما واند علا ذالکم اوزی ما پدی بانی تاوتا من الشاہدین دا دلیل پیش کنکو نا چه تاسو سوائی وطلا قسم پالا لاکی دا ناس نامکم چل بکم ستاسو دا خدایان سرا ستاو دا بوتان سرا بادان تولو مدبرین بادانا چو گردی تاو شاکو ان کی دوبارہ چرا چیو نستاسو خدایان سرا بچل کمیں دائی ہوئی چو گردی دا تاسو دا نیکانو بندگانو جسی جوڑی کڑی دی زپ دلیل خبر کوم دلیل پیش کوم پدی چدا تاسو بس کار کوئی تاسو تاسو مشران گمراہ دی ہو منئی نا نوت اللہ قسم پالا لاچی دن اسنام کم خام خا چل بکم تاسو دخ دین سر گورم بور سر بادان تولو مدبرین بادانا چوگر دی تاسو واپس دا میلی نہ واپس راشی تا سب رقب الخدا گوئے خدا اور تم خام گلو ویلی خا دے پس کی ویلی پزڑ کی ویلی ہاں مخامک بے ددئی بدوی ہدئی بے رت کو لو چکور دا تاسو آجت نہیں شکور کو لے دا مدد نہیں شکو لے دا نفع نقصان نہیں شدر کو لے دا بے بے ورطا خدا خبر چدئی بہ ماتوم و گرم بور سرا دے پزر کی ہوئی چتا تو خود ماں منی نہ گورم گا چوا پس راشی اللہ فرمائی فجالہم نو گردلیو دی دی خدایان لرا جزازن زر درا بس تبر راوا بس دی چی میلی لال اتولی وتا تکو سترے کر زر زر کر الا کبیر اللہم مگر مشرد دینا اغلوی خدای پری خودو او داغ پوگے سوک تبرکی خودو ورد دید پارا چی دی ارجون رجوع کی دید پارا چی دی واپس شی چی دی واپس شی ستا دی خپل مشر خدای تا مشر ورد زکا پری خودو چی دی مشر خدای تا لار شی چی دا چا اکرل یرا دا تبر چی دی پوگری دا چا اکرل چی دی خپل خدای تا رجوع چی مگر مشر د دینا دی دا پارا چی دی دتا الی دتا یرجون واپس شی قالو نوی دوی چی دی واپس راغل من فالا دا چاکڑے دا کار وے کی نوی دی پنا چاکڑے دا کار بیالی آتنا زمون دا لیا او سرا یکینا دے دے دا سالیمانو نا یر زمون دی خدایانو سرا دا کار چاکڑے دے چھوٹو لی مات مت کری دا غلوی ظالم دے دا ظالمانو نا دے چھ دا کار ور سرا کڑے دے قالو ویلو دی فتن سمینا فتن اور دلی من دیو نوجوان نا یس کروم چھ آدول بے بیلا رپ بدئی یس کروم یعنی یعیبکم دئی دلتے ہو نوجوانو چگن و من ددی بدی اور دنو دی پس بے بدوینو خیال قالو ایدوی سمینا اور دل دی منگا فتن دیو نوجوان نا یس کروم چھ آدول بے بیلا رپ بدئی بل یقال له ابراہیم ویل شغت ابراہیم اغا ونم دے ابراہیم یادی کی ابراہیم نام ادا مقامی لوز گاری دن دردنی میں بجوزگار شبیہ لگا رہا میں مقام مقام کی لذی خبر سمینا فتن اور دلی منگا دنو جواننا اور دلی دی منگا دیو نو جواننا چی آدولی بیلرا پبدیا پبدی زمون دا خدایان یادول یو قالو لہو ابراہیم اے دا کاکا پویا کا پورا طریقے سا دے پویا کا خاصب کاکا ادھر گا یقال له ابراہیم ویل شغت ابراہیم دادا دادی او نوجوان نمونگا اور دل دبی بدی چداغنا ہے ما ابراہیم دا قالو ویدی فاتو بی اوی دی مالدارو بادشاہ وزیرانو فاتو بی بسراو لی دلر آل آئیو من ناس مخامق دسترگو دخل کو مخی تیراو لی لال لهم یشدون دی پارا چی دی گوائیو کی دید پارا چی دی پہ گواشی چایا ددگا سی یکینی کولو دی یکینی دگا سی زمون دا خدایان یادول پہ بدئی چی دا خلق پہ گوائیو کی گورا بغیر گوائی اگر نا سزا نور کولا او د پاکستان قانون جواب موا بنی او سزا به پخیږي. اغا نمرود بادشاہ کافر لیکن بغیر شہادت او گواہی سزا نه ورکو لخوا. دید پارا چدوی گواشی یا لالم دید پارا چدوی یا شدونا حاضر شی خلق مخی تیراولی چی خلق مگوری او خلق ورتا حاضر شی. قالو نوی دوی آیا حاضر کی ابراہیم علیہ السلام ات کرو کی تولے آمتا فالتا اعتا کرے دے آزادا کار بیالی آتنا زمود اخدین سرو ابراہیم. قالا نویلو ابراہیم علیہ السلام بل پالو بلکی کرے دے کار لرا کبیرو مازا مشر ددی چدا دے بل پالو دی توئی ماری سوری دا بل پالو وے پاسو دے قرآن لاس کی مثال بل پالو بل کنے دے کار لرا ماری سوری دا چاچے کرے دے نا. یا ابراہیم نسبت دفیل کبیر تکی بطور استحزان خندہ بطور خندہ یا بل پالو بل کرے دے کا لڑا چاچے کرے ماتے رشتے پر یا بل پالو کیوں ضمیر چا تراجیو کبیر تھا نو دا کبیر تو دے غمشر خدای کی پر خود پوگے اور تبر کے خود دا ہو کی ضمیر راجی ولی تو تک بطور استحزار بلکی کرے دے بے کار لڑا مشر دبی کبیرو مشر دبی آزا چدا دے بطور استحزا فصلوہم ان کانو ینتکون بس تپوس کئی ددینا ان کانو ینتکون کبھی دی خبر کو ان کی تپوس دوں کئی کہ خبر کو لشی فرجو اعلان فسم بس واپس دی اعلان فسم آخلو زانونتا اے دا شکر چورتے ہو گوری دی مشر نمت اپو سکینو دا شکر سرنے قطع کر زانون تے قتل سوچ کشمل خبر پوچھ بس واپسو دی خپل زانون تا ویلو یقیناً تاسوی ظالمان یار لوی ظالمان ہی خپل زان تے ظالم گوری دیو خبری نشی کولے ہو بیام دیر لوی ظلم دیل زان سر ظلمو نکو گوری من لینا داد مرضی خا جانتے ظالمان وی واپس سن لکھ پیمان دا سپگن فقالو بس ویلو دی یقیناً یہی تھا ظالمان سم منو کی تو بیا گردی دلو کتک ان کے الارو سیم دخلو سرنو سم منو کی تو بیا کتکڑو الارو سیم پل سرنا سر کتکڑو او کت سر بان ہوئی لقد علمت ما هؤلاء ينتكون گوری نے ابراہیم نے دیتا شرم دلاس ابراہیم تو خوبے کنا دئی خو گورا خبر نہیں شکولے کتا سربانی جواب ورکے لقد ملامت یاد وجی نے چیو سڑے بل تے کتے نہیں شی او داس کی پر تاو تو پتہ چھ دئی خبر نہیں شکولے کل ملامت یا خبر پوچھی لقد علمتا تاکہ تپو ابراہیم چنی دا خبر کو ان کی قالا نو ابراہیم علیہ السلام اور تو ظالمان چ خبر نہیں شکولے نہ فتا افتا عبدون من دون اللہ عبادت کے ہوئی تاو سوا دا اللہ نا دا سوچ نہ فائدہ رسول شتاو تزری بر ولا یزرم او نذر ولا یزرکم او نذر رسول شتاو تا اف لکم تو لعنت بھی پتا سو یا اوفل لکم ہلاکت دی تا ہوتا او اگر سوچ تا سو عبادت کے ہوئی سوا دا اللہ نا افلا تاکلون اے تاسو داکل نہ کار نہ اخلی اوفل لکم ہلاکت دی تا ہوتا او ہر ستا چتا سو عبادت کے ہوئی سوا دا اللہ نا آیا تاو داخل نہ کار نہ اخلی دین چ نور سے جوڑ نشول ویرا اس دا چو گئی دسر مناظرہ و باس نکی گی بس اور تے واچو مناظرے چرتا کولے شور خیال وی اور تے واچو نو اللہ فرمائی قالوی دوی حرکو سدوی دلرا وانسر آلیاتکم و امدادو کئی دخپلو آلیاو اولی تخپل امداد غفتو او سوی تا سے امدادو کئی امدادو کئی دخپلو آلیاو کئی تاو فائلی امداکار کونکی ابراہیم علیہ السلام عراق کی او کلو عر پائے کی پیدا شو اور کلی کی پیدا شو ہو چکلا ابراہیم علیہ السلام مسئلہ توحید بیان کا نو قوم وی ویسو زوی وی دخپل خدای نو امدادو کئی شپج میاشتی دا ابراہیم علیہ السلام دا سوزولو دا پار خلق لرگی را جمع کل او پدی کی زیاد لرگی دا ابراہیم علیہ السلام دا سوزولو دا پار دا پلار راورو او نمرو دا اعلان کرو چه سوک نظر پیش کوئی نو سما دربار تا مر آلائی بلکہ پر نظر پیش کول لرگی اخ لئی پاگا پیسو دا نظر ساخ لئی لرگی اخ لئی او آگا لرگی دا ابراہیم دا سوزولو دا پار را جمع کرو دم رلے ظالم او چھے ٹول ملک لرگی را جمع کی دو دو لرگی مراری دا ٹول ملک خلق سدی پاکستان سمو خیال لے سمرا زائی کے بزائش او سمر لوے دلائی باتی جوڑش ابراہیم نبی لور بلش اور دا پاسے برک اوشت مختصر چکل اور بلش اور دا پاسے اوشت نو درب دا طرف نا اور تا اعلانش قلنا اللہ اوی منگا یا نارکونی اے اورا بردن یخ شاہ و سلامن و سلامت یا والا شاہ علی ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام دوری منصور کی امام سیوتی ہوئی چکل دا آواز اوشو دا دنیا تول ارونا ملشولا تول ارونا ملشو پا دی آواز دیا نارکونی بردن سرا و سلامن سرا اور بانے خلق کٹوئی کی خودی کٹوئی نپخی ملشولا چلا ٹول دنیا کی داسی آواز اے اسمت یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراہیم شو اور بقبل سزول پی ہر تپش بکم کی خپا کی دی سر گورے ہر یو دو پار دانے دی خلا دا خن پنجو گواری اخن پنجو طالب ملاونی و سوالک ہوئی قرآن در تیار دی یاو وی دا حق توالا کا سبا پوری دے سرو نکا دمر لیو کیمیا در سر دا سر بدن پریکو وی چود دا سر پریکولو اڈر جاری شی نورم اخلاص پیدا جی جا خدا سر را لپری کی اللہ دا حق تا دا سرو کا اللہ ما تر غنور سنشتے دا ماقام نے شروع کا الحمدو او سار چربان تا و ناس تا ورسی دا وی اللہ دا حق تا دا سرو کا چف چف شل حق تا دا سرو شو اخلاص دکا سر پری کی دل طالبان کی خبر شل نور چا مخی تخخ تکی خدا وی علیک قرآن با پی دمو دا سرو بجوڑی تو لشپ طالبان رونا کا چی سارو الناس تا ورسی دل اریو مخی تخخ تا پر چف چف کئی خخ تا ما خخ تا دا سرو کی گی دا یو ٹوکی خود کی ورکیو وی قرآن و ماغا قرآن دے خلد آخن پنجو خلد آخن پنجو نا رخا قرآن آغا قرآن دے خودی تا خلم دا چاپا کار خیر آواز سے اوشو چی آنا رکونی بردہ و سلامہ دا دنیا ٹولو رونا مرشل در منصور کی امام سیوتی ہوئی اللہ وی کلنا وی منگا اے اورا بردن یخشا خود دمر یخی گم ما چی دا یخنین تکلیف رسی و سلامن سلامتی آوالا شا پا ابراہیم علیہ السلام یا سلامن امن والا شا پا ابراہیم علیہ السلام بس ارادہ کرو بی بی پا ابراہیم علیہ السلام کے دند سوزولو دے چل فجالناهم الاخترین بس گردولو منگا بیلا تاوانی اگر تاوانی سو لم یحرق من ابراہیم الا قطبہ دے ابراہیم علیہ السلام دمر قدر نقصان نو کرے سنو سوزولی سوا دا اگر پڑی نا چپکم پڑی ابراہیم علیہ السلام تال جوڑ کرو اگر تال بانی غرزولو یا قطبہ اگر پرتواغ دے ابراہیم علیہ السلام کم چو اگر صرف لغلن شو خا لگے اور ترسید لو نور حس نقصان ابراہیم نبی تو نور رسید لے بس ګرځولو مونږه دی لاله تاوانی او نجات ورکړو مونږ لوط علیہ السلام لازم کیا تا بارکنا پیا چې برکت چلو مونږ پای کې د پاره د مخلوقات او بخلو مونږ دلای صاحب علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام نافلہ انعام یا نافلہ زیاتی دوار مان انعام یا زیاتی او هر یو ګرځولو مونږ د نه قانونا او ګرځولو مونږ ویلای متن مشران یو دو نبی امرنا چې بیان به کوئی زمون په حکما او وی کړو مونږ دیتا فعل الخیراتی د کولو د نیکو او د پابندی کولو د مزا او د ور کولو د زکات و قانون لنا عابدین او دی مونږ لنا عبادت کې انکی او لوط علیہ السلام ور کړو مونږ دلا حکم النبوت و علم نو پویا او نجات ور کړو مونږ دی لوط علیہ السلام لرا د کلیانا کان تابلو چې عمل کوم چا کله الخبائث د غلط کار لواط خبائث دلواتت یقیناً اودی قوم سو ان فاسقین بدملا فاسقان سو ان ناکارا فاسقین فاسقان او دن نکرو مونگ دیلرا دیلوت والاو لرا فی رحمتنا پر رحمت پل کی یقیناً اود حلوت علیہ السلام دن اکانونا او نو علیہ السلام از نادا کلچ آج ذکروا من قبل اوڑان دی دلوت علیہ السلام نا یا اوڑان دی دان بیاونا ددیم بیاونا اوڑان دی نو علیہ السلام عاجزی کړوا الله او نو علیہ السلام ما ته محتاجو الله او فاستجبنا له بس قبول کړوا مونږه د عاجزی او دعا بس نجات ور کړو مونږ ته او آل د تا من القرب العظیم دا مصیبت نو نه او امداد کړو مونږ د سلام من القوم الذين په مقابله د قومه کسانو کې چې دروغ ویلو پاتونو زمون انهم كانوا قوما سوء یقینا ودي قوم سوء بدملا بس غر کلو منگا دوی طولا قومی بد عملو شرک کو قوم سو ان قوم ناکارا چی شرک کو یقیناً او دی قوم ناکارا بس غر کلو منگ دوی طولا او داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام از یفکمانی پلارتی کلچ پیسل کلو آپا فصل کی از نفشت پی کلچ گڑشی پدی کی غنم القوم اللذینا گڑی دا قوم آکسانو قوم گڑی دا قوم وکنا لحکمیم شاہدین او منگا فیصلی دو دیتا حاضر یا شاہدین خبردار اللہ وی منگ دی فیصلی تا حاضر و خبردارو ففامنا سلیمان بس پویا ورکر و منگا دی فیصلی سلیمان علیہ السلام تا اللہ وی منگ دی فیصلی پویا سلیمان علیہ السلام تا ورکر و دی فیصلی علم اللہ وی منگ سلیمان علیہ السلام تا ورکر و اگر سر وی دیو قوم گڑی پبل فصل کی سرے دری نگا فصل اگے ورتا خوڑ لیو سیکر خوڑ لیو نو داؤد علیہ السلام دا سلیمان علیہ السلام والد محترم داؤد علیہ السلام وی بس دا گڑی تو والا او دا فصل خراب شو بس آ گڑی جرمانہ کیوا آکستان پلار روان سلیمان علیہ السلام ورتوی الکا چر تتری ہوئی جی فی سلام سنگا فی سلام کا دغس دا فی سلط سیدا کا پمام کولے دا سبو فی سل دادا چی دا گڑی بدری سڑی سرئی دے بتی فائدہ اخلی پئی بتی لشی ترا آگ پوری سوچ دا فصل لوی شوین سوچ دا فصل لوی شوین بس دے بس دے فصل خصمانہ کئی سدا فصل لویشی دے تب اقفل فصل والے کی او دے بس دے تقفل گڑے والے کی نو اللہ وی ففامنا بس پویا ورکڑیوا منگا دی فیصلی بس پیس پیمان کی آمنت باللہ ایمان مجمل و مفصل کی اوش میرا بس دا فرض بھی کنا خواہ بس پویا ورکڑیوا منگا سلیمان علیہ السلام تا ددی فیصلی او هر یو تا ورکړو مونږه حکمن پوی د دین و علم او علما یا حکمن نبوت و علم او علما او تا بکړو مونږه سرددنا سرد سلیمان سرد داوود علیہ السلام حال جبالا غرونا یسبینا چ تسبیب ویلا الله او داوود علیہ السلام چې بکلا د غرونو خوا کې ناستو د غرونو خوا کې بناستو او حمد و تعریف و سنا بے ویل دا اللہ نو دا غرون ناواز دا حمد و تعریف برات لے اللہ وی تابع کرو منگا سا سره د داوود علی السلام غرنا چې تسبیب ویلا و تیر او مارغان یعنی مارغان وبم تسبیح ویلا داوود علی السلام سره برانی دیو او په خو غواز به داوود علی السلام تسبیح ویلا غرونو مارغانو بم ویلا وکنا فایلینو دا کار کونکی او والمنا او علم ورکړو موږ دتا علم ورکړو پویم ورکړو صنعتان د جوړولو د زغرو د جوړولو د زغرو لابوس لکم چې دا جامی دی تاسو د پارا لتوس لکم دی د پارا چې بچ کی تاسو من باسکم په وخت د جنگ کې د گزار تاسو نه تاو د فائدې د پاره دی الله وی هغه جامی چې تاسو بچو ساتي اور د جنگ کې د گزارنا بلان تم شاکرون بلکې تاسو شکر سن کی او سلیم او د پاره د سلیمان علی السلام هتا بیکلو مونږه ریحاوا آصفان چې تیزبروان وا آصفتن تیزبروان وا تجری بیامری تلبا جاری بوا پوکم دد روان بوا پوکم دد الال ارد اللتی زمکی آغتا بارکنا پیا چی برکتو چولو مونگ پازمکا وکننا بکل شین او مونگ پار یوسف بانی عالمین پویا ہر یوسف بانی اللہوی مونگ چی سلیمان علیہ السلام تو رکلو پویو ومن الشیاطین او تابی کلو مونگا دا شیطانانو نا دا جناتو نا اللہ وی دے سلیمان علیہ السلام جنات تابع کرو سم تابع کرو جنات متابع کرو خا دے سلیمان علیہ السلام اللہ جنات تابع کرو پا جناتو بے کارو نکل اللہ فرمائی او تابع کرو منگا دے سلیمان علیہ السلام جنات من آغا جناتو یغوسون لہو چی غوپی بے والی دے پارا پا سمندرونو کی سمندر کی بے غوپے والے ہیرے جواہرات بے رختل دا سم پیریا نخا لارشی ہوئے سمندر کی سونا ہیرے جواہرات رو باسی بس اغیب ورطل غوپے بے والے ہوتے تبے ہیرے جواہرات رختل اللہ فرمائی من آغش آغا جناتو یغو سنلو چی غوپے بے والے دلرا پدر یاب کی ویا ملون آملن دون ذالک او کارون بے کل عملن دون ذلک کارن نور علاوہ د دینا الکا داسو کی دا جماعت جوړ کئ خجی بس بن ختم او چکم بن منلو کنا فرشتہ به شاته ولاړ او درز دا صد به ته والو فرشتو به تست والو غ پیریانو نا غیب مجبورن کول خیال الله فرمایي ویعملون او کارون بے کول عمل دون ذالک کارون علاوہ دینا وکننا لو معافدین او من دیل حفاظت کے ان کی وعیوب ایسنا دا ربو یاد کاوا کے دا ایوب علیہ السلام کلے چاہ جی کلے واق پر رب تا او ویلو انی مسنی ضروری کی ننزجیم رسیدل مال را تکلیفا وانتا رحم الرائمین او تیرام کا ان کے درام کا ان کنان اصل واقع دا سوا مختصر وائیو مفسرین ذکر کئی چیوب علیہ السلام بانی اللہ امتحان کرو اگر امتحان اللہ بیمار کرو بیماری اگر جوڑو نو درد نہ کول زکا شیطان ویلو اللہ تا چی اللہ دا ایوب پیغمبر زکا ساتا بیدار دے چی دے پا بدن باندی او پا صحت باندی روک دے بی بیانی دی پوری دے بچی اولادی دی مالو جیدار دے بس رب العالمین تے مالم واغست اولادیم تے واغست بدن و صحتیم تے واغست او شیطان تا دا کئی چو شیطانا ایوب پیغمبر سر نہ صحت وی نہ مال وی نہ دولتو نہ بچی خوبیا بوم زما تابیدار وی بس مختصر خبر پوری خیر اتل سکالا اللہ فقط او بستر بیمار سات خدا خبر صحیح نو چی چنجو ور کی شوخا خبر پوئی د چنجو والا خبر صحیح نو صرف جوڑنو درد نہ کول تفسیر المانی تفسیر کبیر تفصیل دے ابن جوزئی قصص الانبیاء کے علامہ عبد الرحمن او النبوۃ الانبیاء کی دا ټول ذکر کئی چھ دا چنجو دا واقعا چھ ایوب علیہ السلام کی چنجشیو دا ټول غلط او منگلت روایات کی دا ټول سری او اصل المطالب وی 213 صفحہ بانے چھ کلا زور و کذب دا ټول دروغ دی او سری دا ځان نه جوړی شوی خبری دی دا خلق دا ځان نه جوړی کړی او دروغ دی خبر کوئی خبر پوئی شوی کہ پوئی نشوی صحیح واقع داو چی جوڑو نی سکولا صحیح کولا درد نو دے چی کسا شروع کی نو خلق ایوب علیہ السلام کی چنجی شو لیش لی چنجی ہو چی خکتا تی پریوتو نو خجو تاوی دا چنجی راوال زما بدن کے واچو خبر پوئی وی ولی خاوند دا خوائم چی دا ٹول چنجی دا بدن نو باسم اسیم تیو گردو وی بی بی دے راوالچو زکا سن دا چنجی دا لگنا حلاک شی نو اللہ بے مایوب نہ تپوس کری زکا زمان دا بدن خوا خدا دا خوراک دا خلق ورد جانی ایوب علیہ السلام کی چنجی شیو لیش دی چنجی شیو گورا فلانے مولا سے بھوئی فلانے مولی سے بھوئی او کلوئی دا سی بدبوئی کولا چی خدو پڑیرانو گردو یوی خدو بے خدمت کولو نوری بے خدمت نلات لی زاننے کسی دوڑی دی شاید لیش دی چنجی ورک شو خود خدمت نہ کولو دا و دا کسی شروع کری حالان کی دا کسی غلط ہوئی صرف بدن درد نہ کول اطلتم کال دے رب العالمین تو جراو فریاد کی سوئی از نا دار بہو کرے چا جی کو رب تھا یقیناً چیم رسید لے مال تکلیف او پدی بانے مایو بیان کرو آگا بیان اسمشتا دکان کی ملاوی کی پائی کی ماں تفصیل کرے دے واقعی خا وان تارام الرائمین او تیرام کون کے درام کون کنا فاستجبنا لہو اللہ وی قبول کروا مندن دعا فکشفنا ما بی من زورن بس لرکڑو مندن آگا تکلیف حاغس بیچ پدبانیو من زورن دو تکلیفنا واتینا وورکڑو مندتا اہلو آل ددو ومثلہم او پشان ددی ماہم سرد دینا رحمتن دا میرا بانی وا من اندنا زمون دا طرفنا و ذکر للعابدین او نصیحت دا پارا دا عبادت کے ان کو اگر آلو ایالو ورکڑو مالو ورکڑو اللہ اگر رحمتن من اندنا رحمت زمون دا طرف نسو مفسرین وی یوزل ایوب علیہ السلام لامبل اللہ پی دسرو ذرو پتنگانو ورول ایوب علیہ السلام ورطلمن نیولیوا او دسرو ذرو پتنگانی پلمن اکی راج مکول دا درب رحمت بخاری امام بخاری چل لامبل لامبل بربڑ لو رکھا کمی سرے لامبل لمنی ورتنی ولی واغی کرا ٹولو اللہ سے سرو زر پتنگا پتنگ پی نا ہاں باڈی ونا نا پتنگان چی بابر چی دا دسرو زر ورت خا اللہ فرمائی و ادریس او اسماعیل و ادریس و ذل کفل او اسماعیل علیہ السلام او ادریس علیہ السلام او ذلکفل علیہ السلام ذلکفل داد بنی اسرائیل پیغمبرو سو کوئی چھ داد ایوب علیہ السلام جو واللہ عالم خو ذلکفل علیہ السلام کل من الصابرین ہدا طول صبرنا کنا اوات خلنا او مودن نکڑو مندی لرا فی رحمتنا پخفل رحمت کی یکننو دی من السالین دنی کانونا یعنی کاملن فی الصلاح کاملین فی الصلاح کامل پیسلاح کی کامل پس کی پیسلاح کی وزنون دل تو اس واقعہ دا زنون پیغمبر دمئی والے ذکر کے یونس علیہ السلام ارض موسلی و علاقہ و چھپائی کی نینوا کلو پاگا نینوا کلو کی اللہ رب العزت دا پیغمبر سیو سرپا سیو لاکھ خلقتا را لے گلو دعوتی چلو لو خلقو نمان اللہ یو رزور توئی چو خلقو پتا سدا اللہ عذاب را روان دو بس یونس علیہ السلام دا کلی نووتو پدی کلی کی سو خیار خلق دا سیو خو اللہ ورطوئی دا کلی پر دا عذاب را روان دو په دې کلی کې سوخيار خلق داسي چغی مخکینو خلق تاریخ مستلو چا یو کلی باندې با الله عذاب را لګو نو ول به هغه کلی کې پیغمبر ته وی چې دا کلی پرې را ته چا کلی باغ پیغمبر پرې خورو بس وبو وته نو پا کلی با عذاب راغو ځکه چې پا کلی کې پیغمبر او الله په عذاب نه را لګو چاله ځکه پیغمبر باندې با عذاب راغله نو ول به هغه پیغمبر ته وی چوزا چې به وته نو الله پا کلی عذاب راولې نو دی کی سوخیار داسی چغی وی بھائی مخنو خلق باندی قومونو باندی چ اللہ عذاب را لے گلو داغی وجہ داغی کلی پیغمبر تبی وی چوزا پس بیاو پی اللہ عذاب را لے گا نخکاری دا چ زمون پدی کلی عذاب را روان دے زکی یونس نبی تنووت اسی نی دی ویلی خو یقینی دا چووت تنو بس عذاب را روان بس فوراً دی توبہ تائب شد توبہ ایخ کا استغفار ہوئی نو رب العالمین دو وجه توبین آغا عذاب دین لر ایوب یونس علیہ السلام سوچ کئی چی واپس زم خلقو بچ شول خلقو سشول بچ شول تو بیخ کا خوکا واپس زم نو پدی قوم کی او طریقہ وا چی چا با دا قوم سر وعدہ کرو آو دا وعدی خلاف بیو که نو آغا بوا وجلے که وجلو بی اب ایجو اندے نفر خودو نو یونس علیہ السلام پدی بانی واپس لانر که واپس زما اور تر وعده دا عذاب کړی وا او مې نه وځي نو دا اکیلی نه هجرت کوي بل کلی تا دا الله په حکم دا چا په حکم په یو کشته کې کېناست مختصر په دې باندې ما پوره تفصیل کړی یو مقام کې خیال په یو کشته کې کېناست چې کېناست نو کشته د سمندر دریا مست چور چې د مانګې وای چې بای په دې کې یو تن زیات سره دانا چې او تم څوک بغیر د اجازت مولانا را تختی دلې دا کیسه صحیح نه ده خیال بس یو تن زیات ته بای وزن زیات ته څوک بس دا چې به وکړو چې او تن بس دی وبو ته اوردانګي کې غرق شو که پاتې شو خدا ټولی کشتۍ والا وبد شي اے څوک به دې ته غاړه کې خودون کې سوا د انبیاءونه چې بای قوم می بچی خیر دې کته څه شمه خیر دې کته غرق شم خو چې قوم می بچی یونس علیہ السلام دی تغاړه کې خدای چزری وبو ته وردان قوم وینا تب نو وردان کې ته نیک سړی پم خدا د انګلم د یونس علیہ السلام په خپل اراده نو دا ورته چا ویلو الله خبره پوری کی خیر قوم وینا تاک سچو تاک کې نه چې د چا نوم راو وته بس پدې کې سانو کې هغه وردان چې تاک سی واچولم د یونس علیہ السلام نوم راو وته خلق وینا نه نه بیا شو حتا یو ځل دو ځله کرتے کرتے درې سلور دلې واچولم د دلم راوت الله حکم کو چې د کشتۍ پاړه خدري گا ای یونس نبی دانګه او ما مې ته حکم کړی چې مې وتا سالم کړی بس یونس علی السلام د کشتۍ پاړه خدري دو اوروې دانګل الله حکم کړو مې ته دی میانو کې ډېر غړ غړ میا دی ویل مچتی فلانه مچتی انسانان سالم کړی سم لوی لوی سيزونه یې لیدلې مو غړ غړ میا بس هغه مې خلق کو چې سالم تیر کړ غاخونو ماخونو پیونه وان تقتل قف ما یا کفون باندې پر باس کړ خلق سره تیر کړ بس یونس علی السلام د مې په گیډه کې 40 سرج علماء لیکلو د مې په گیډه کې او په دې گیډه کې الله تعالی ته لګولې سورہ دی 40 سرج پر سیدا پروت اوس د خراج کا کې تنظیم د مې په گیډه کې سوک کړي ژوندې سوک ساتي ایک بغیر خوراک ساتھی کو ساتھی ان کے سوک دے اللہ خبر 40 سرج سجدہ کی دے اللہ ہوئی پس سجدہ کی دا دعا غواری سغواری دا دعا غواری اللہ ہوئی وزنون او یاد کئی واقعہ دا غمی والا ازا بمعاذبن کلاش وطرہ مغاذبن غسک ان کے پقل قوم باندے فزنان گمانیوں کا اللہ نقدر علی چ تنگی بران ولو پد باندھی مغاذبن علی قومه مغاذبن یعنی غصہ کو ان کے پخپل قوم باندھی اللہ نقدر قدر پمانہ تنگی سرا لک سورۃ فجر پاڑ سمات او سورۃ طلاق و مایات اس کا ایت نرالو خبر اگ دی فجر پاڑ سم طلاق و فجر پما قدر پمانا تنگئی سرا اللہ فرمائی فظننا نو گمان او کا لن نقدر علی چ تنگی بران ولو پد باندی لن نقدر علی یعنی لن نذیق علی لن نذیق علی چ تنگی بران ولو تکلیف بران ولو پد باندی فنادا فی الظلمات تو تنگی پراغلی فنادا فی الظلمات نچغے والا پتیرو کی فنادا نچغے کا فی الظلمات پتیرو کی تیری سوی اے ظلماتی جمرا یو تیار نوا دونوی بلکہ جمع دون چ زیاتی کی سوی جمع یو دمئی دگیڑے تیار بل د تورش پی تیار بل د مئید بل د سمندر او دریا پیار سمندر تیار د مئید گیڑے تیار او د تورش پی تیار فی ظلمات پتھرو کی چلے والا اللہ الہ چنشتے بل سوک الہ مددگار اللہ انتا مگر تی ربا تزما امداد کی ربا ت مددگار پدی مئی گیڑ کی مددگار سو کی تی ربا سبحان کا پاکتے لو خدا انی کنت من الظالمین یقیناً یم زدا چانا چسباب د نجات اور سر کم بھی اللہ تمی مددگاری تمی دئی دگیڑ نہ بار کے ان کے بل سکنا او زدا چانے من الظالمین چویدا ان کو ہاں انی کنت یقیناً یمز من الظالمین د کمی کا ان کو نا چسباب د نجات را ترکم دی اللہ زد کمی کا ان کو نے ما سر اسباب د خلاص ہی نشتے د مئی د گیڑے نا اللہ خلاص ان کے نسوک دے تی اللہ دانا چیز دا ظالمان نے مودودی رو لگی دو یونس علیہ السلام نے منصب نبوت میں کچھ کوتاہیاں کی تھی وہ ظالمت تو ظلم پمانا پوئی کل تل جنت نے آتت اکلا ولن تظلم منو داد و باغنو چی میوی ور کولی ولن تظلم منو شاو کمینو کو باغنو کی دمیونا ظلم پمانا سزا کمی رکھا اے علماء لکلی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین امام سیوتی در منصور ذکر کئی او حاکم نہ مصدق کی اور روایت راوڑے دے چ نبی علیہ السلام وئی چ او مریض دا دعا سل بار وئی سل پیر وئی نو اللہ دا مرض نہ نجات ور کئی او کمل شی نو مرگ دا شہادت ور تے نصیب شو او ک جوندے پات شو نو دا گناہ نہ معصوم شو گناہ معاف شو نوائی نا سل پیری با نرائی نرائی تسبیح ساتھ ایک سبق ہوئی دا نرئی نرئی تسبیح ساتھی ادا وائی سل پیر او تاسو بیا وګورئ دماغ کی نور به پیدا شي بدن صحت بخش تمام بیماری بدی اللہ ختم کی خدا کو آیا کہ نہ یقین پہ ساتا سوایا سنگ بوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دعوائے سو پیر بوئے بیماری نو بیماری بخشی او کچرے مرشوی نو مرگ شہادت نصیب بشی او کہ جوندے پاتشی نو اللہ بری سل پیر ویلو سا گناہو نہ معاف کی نو تدا تجربہ کنن نہ شروع تب یاد خپل صحت تا گورا خپل چہرے تا گورا نورانیت براشی صحت بخشی نور دا پرزگارانو بری چہرہ کے پیدا شی چہرہ کے پیدا شی تا چپڑ مخ نیولے تا ذکر کے لنو چنے کے ذکر دا بیمارے ہو جا رہے نو فست جمنا لاوی قبول تیا کروا منگدنا ددی دعا ونجینا من الغم او نجات اور کرو منگدتا دا غمنا غم سو چالیس ردی دا مئی پگیڑا کے پروت تے اللہ ددی دعا ویلو سرا مئی تو حکم کو چلار شا دا سمندر پگارا دے اولٹائی کا کیو کا اولٹائی کا بس اگر مئی اولٹائی کا یونس علیہ السلامی وجود کچو اللہ پہ دو کدو پارا دو کدو بوٹے سر زرغن سر دو کدو بوٹے پانا لوے دیدلے مئی او بل سوری یخی ځکه بدن کچو چې سوری ورته ضرورت خیال کنور پہ لگی دل بدن خراب نشي او بل د کدو په سوری مچ نه کینی ځکه کمچ په بدن ناس نو بیان تکلیف بدن کچو اس نه نه کوي چې سړی کچی او پاری مچ کینی نو نقصان یې کوي خیال او نجات ورکړو موږ ته د غم نه هم دارنګي نجات ورکړو الله او موږ مؤمنانو ته صرف یونس نبی تنا چې دا دعا سو کوي الله او هغه ته نجات ورکړو او زکریا علیہ السلام کله چا جدی کړي وا خپل رب تا ویلو رب لا تذرنی فردا اے زما ربا مفرد ما یوازی او تی غرا د وارث ورکو انکو نا الله ما ته بچی را کا قبول کیا کړو موږ دنا او بخلو موږ دل ری احیا علیہ السلام او تاند کړو موږ زوجو بی بی دادا تاند کړو تاند ما دا اولاد قابل کړو موږ بی بی دادا تاند کړو واسلام علو تاند کړو موږ دل را زوجو بی بی دادا یکی ننو دی یو سارونا فی الخیراتی چه تلوار بے کلو پنیکو کی ویدونا رابا و رابا او دام بیا چه دعا بے غختمونا رابا پالد خوشالی و رابا و پالد خفگان کی خوشالی و خفگان کی دی انبیاء اللہ وی چانا بے غختا وکانو لنا خاشین او دام بیا اللہ وی زمون ایردون کی او آغا بی بی آغا زنانا احسنت پر جا چه پاکی ساتلے و پل اندام لرا خپل اندامونه پاک ساتلو بی بی مریم فنا فانا فیا پوکوالو مونگ پا گریوان دا دی کی من روینا درو زمونگا اے دا دوار مادی پا دی که اللہ کی خودی وی خودی پوکی دا جبریل سراغ دوار مادی او بل سر یوزای شوی پرون مونگ ویلو کرن من روینا درو زمونگا او گردولو مونگ دیلا و ابنا عوضی دا دیلا آیات للعالمین نخا دا پارا دا مخلوقات اللہ وی دا زما دا توحیدی او نخوا بی بی مریم او دا دی بچے پیدا کی دل خلقتے او نخوا انا آدی امتکم یکن انداد دین ستاس امت وائدہ دین یو اللہ وی یکن انداد دین ستاس دین یو وانا ربکم او زیم رب ستاس فابدون بزما عبادتو کی اللہ عزتا سر ابن نمارا مدد کی زما عبادتو کی و تقت تو امرهم او تسرس کرو دی امرهم کار دا دین خپل بینهم پا خپل مس کی کلن الینا راجون طلب مولر واپس کریشی چاچی عملو کو من السالحات دنی کی وو مومن او حال دادے چوی مومن فلا کفران لسائی بس نشتر انکار دا کوشش ددنا دد دا عمل لسائی دد دا عمل اللہ عزتا دا ایمان پالت کی عمل دنی کئی کرے نو دد دا عمل نے انکار نشتے اللہ وی قبلوں بے وَإِنَّا لَوْ لَكَاتِبُونَ او یقیناً منگئو کوشش دد لرا عمل دد لرا لکن کی اللہ وی دد عمل اللہ وی ازدان سر لکم وے دد عمل اللہ وی ازدان سر لکم حسا قرآن اللہ سکے والا تو قرآن تو گورے او یقیناً منگا لہو ددی عمل لرا ددی کوشش لرا کاتبون لکن کیو وحرامن مانے تا خیال ہوتا وحرامن او بند ایمان روڑل علا کریتن پیوکلی احلکنا چلاکم غوی لرا اللہ وی کلا چمگا چلے علاکو یا احلکنا دالاکت پی سلکری مونگ پاکلی او کلی علاکو نو بند ایمان راوڑل داغی داغا تیم کی بیا دے ایمان راڑی خواہ ایمان قبلی گنا یو من یو توجی داغ دین توجی و حرامن و حرامن اللہ وی حرام دی حرام فماند لازم اللہ وی و حرام او لازم دی علا کریت پیوکلی پیوکلی شمونگا دا حلاکت فیصلو کو پاغی کم خبر پی لازم دا انہم یکنن دا کلی والا لا یرجون واپس بنشی دوبارہ دنیا تا اللہ وی ما لازم کړي په یو کلی چې کله مونږ پیدا علاقت فیصله وکړو یقینا دوی واپس کیږي نه، دوی بیا دوباره دنیا ته ناراضي. یا حرام خبر دې مبتدای معذوفه ده، حرام یعنی الایمان حرام، ایمان راوړل حرام دي. علا کریتن پیوکلی چلاکم فیصلوکم گا دالاکت پاغی انہم لا یرجون انہم لا یتوبونان شرک، یکنن دوی توبنو باسی دا شرکنا، دا شرک نا توبنو باسی، نو حرام دی ایمان راڑل پیوکلی. سمانا ال ایمان حرام، ایمان راولل پہ حرام دی چې د شرک نه توبه نو باسي، د چې د شرک نه توبه نو باسي نو ایمان راولل پہ سری حرام دی. او چې د شرک نه توبه باسي کو ایمان براړی کړه، خبره کوئی پوښ شي چې پوښ نه شي په خبره. او باندې ایمان راولل پہ او کلی باندې اهلکنا اغل اهلکنا چې مونږه د علاقت فیصله کړی انهم یقینن دی لا یرجون واپس بنشی دنیا تا، حتی تدیزا فتیات یاجوج و ماجوج تردی چی پرانی زمنگا یاجوج و ماجوجا، یعنی کلب واپس کی دنیا تا چی قیامت شی یاجوج و ماجوج پرانی ستیشی لنبنیش پیلیوشی دی کبرنا و پاسی و دنیا تا واپس شی، خبر اپنی حتی تردی واپس کی گی نا تردی چی پرانی ستیشی یاجوج و ماجوج یججا یجو یاجوج و ماجوج ودا د چا پاولاد کی دا د نو علیہ السلام دا غیا فس پاولاد کی چچنیان او جاپانیان دی باز وئی یاجوج و ماجوج څو ها چنیان مندری مندری کتونه دی تو ور تک سپین سپین ها سمره یې کتونه سمره د دې له کان عمره دومره واړه واړه کتونه دی چنیان وګری دود وګزم نه دی ما گز گز یونیم یونیم گز بھائی سلور سلور لشت پنج پنج لشت برابری کلا تردی چپرانی سیچی آجو جو ماجوج وم من کل آدھا بینو دیداری اوچت دائنا ین سلون پتلوار را کو جیگی اوچت دائنا بدائی پتلوار پچپو چپو را روان وقت را بلوادو او نردشی دا وعدد کیامت الحق کو رشیادہ فیضا یا بس نہ گانا دا قیامت چراشی شاخ ستن ابسار الذین تقی براوتی لیست نظرنا سرگدا کسانو چی کفر کرے دے یا ویلنا وای بدی حی علاقت دے مونگا تاکی ترو مونگا فی غفلت من آزا فغفلت کی دینا بل قلنا ظالمین بلکی مونگ ظالمان یقینن تاسو آ چی تاسو عبادت کو سوا دا اللہ نا خطب جانم خشاک دے جانم دے یقینن تاسو لا دے جانم لرا واردون وطن کی ورد ورزی بری جانم تالاوی لو کانا اولائی کچری ویدا کسان آلیا ما وردو آنبو ورگلی دی دیلا اللہوی تاسو تاسو او تاو چید چاہ عبادت کرے دا بخشاک دی جانمی کچری دالی حوی نبو ورگلی دیتا مشرکانوی ہوگو رکھ ولی دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت چشیو مغبا مجد پارا خشاکی خلال مخیو کی عیسیٰ علیہ السلام خلال علیہ السلام کو پیغمبر ہو کہ ناغی عبادت شو زیر علیہ السلام ناغی عبادت شو نوچھ مونگ وردو جاننم تا عیسیٰ علیہ السلام وردی نو مونگ دی سر کے ورشو مراد دینا مراد دینا اغا آلیہا باطلا دانا چھ چا ویلو ما تا عبادتو کئی دا باطل خدا ہے اغا سوک تی مراد ندے اگر سوک تے مراد نہ دے چکم عبادت شو اگر اعلان کی دے عبادت نہ خلق منے کول چی زمان عبادت بنے کول عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کو خلق دے خپل عبادت نہ منے کول کر دے تینے دے مراد دا تے آگا مراد دے چی خلق تے ویلو زمان عبادت ہو کئی اللہ فرمائی حسب جانم خشاک دے جانم دے یکی ننتاو بدیل را واپس کی دن کے واردون ورطن کے دے جانم تا لو کان اولائک چروی دا کسان آلیا ما وردو انبو وردلی دی دیتا وکلن فیاد خالدون او طول بی پدی کیا میشا لهم فیادوی لرب پدی جانم کی زفیرون زفیرون یعنی آنین و بکاون فریاد او جرا بی زفیرون آواز بی یعنی جرا و فریاد بی پدی جانم کی وهم او دی لرا فیا پدی جانم کی لا یسمون نباوری دا خیر خبرہ او دی باپ وهم او دی فیا پدی جانم کی لا یسمون نباوری دا خیر خبرہ یقینا کسان سبقت لهم چه ثابت شوی دی باندی مننا زمون دا طرفنا الو حسنا حکم دا جنت اللہ حکم کسانو باندی چه زمون حکم دا جنت ثابت شوی اولائی کار ندا کسان انا دا دی جانمنا مبعدون لرکڑ شوی بئی مبعدون لرکڑ شوی دی اللہ وی دی دی جانمنا لرکڑ شوی دی لا اسمونا نباوری دی پدی جانم کی حسیس آواز دا جانم بلکہ لا اسمونا نباوری دی پدی جنت کی حسیس آواز دا جانم جنت کی بھی آواز دا جانم بنی حال دا وٹولی خوش آلئی ہوئی آواز دا جہنم دا خود غم آواز دے دا غم آواز بالتنی وهم فی آودی لرا پدی جنت کی بئی ما وسیشتا تنفسم چغواری نفسون دی خالدون ہمیشہ ہمیشہ بدی پدی جہنم کی لا یزنو ملفزو غم جن بنی کی دی لرا گبرات اکبر لوی دا غورزی لوی گبرات بدی غم جن کی اللہ فرمائی لا یحزنو ملفدو غمجن بنکی دی لرا گبرات اکبر الوی وتتلقاهم الملائکہ او ملاوی کی بدوی سلام ملائکہ مفسرین ذکر کے عبداللہ ابن عباس ہوئی چکل دا کبرنا او چتی گی او پورتکی گی پدی پورتکی دو وقت کی با فرشتی استقبال کی ددی نیکانو استقبال بکی نو وتتلقاهم الملائکہ یعنی تستقبل ملائکہ علی ابواب الجنہ استقبال بکئی ددی ملائک پا دروازو د جنتا یا دویم قول نو دویم قول پا دی کس دی وقیلا تستقبل ملائکت الرحمہ اند خروج من القبور تفسیر قرطبی ہوئی استقبال بکئی ملائک در رحمت اغا وقت کی چی دی روزی دا کبرونا ملائک بورتے استقبال کی تتلقاهم الملائکہ ملاوی کی بدوی سر ملائکہ وائی بورتا حاذا یومکم الذی داورستا سوادا کنتم توعدون چی تاوسر وعد شیوا دا غورت دا قیامت چی وعدے کی را اور دا قیامت نتوی سما اللہوی تاو بکم اسمان رین بغاڑو منگ اسمان کتای سجلی للکتب پشان دارا ران غاڑلو منشی خپلو کتابونو لرا سنگ چلاوی منشی خپل کتاب رون غاڑی رابندی کی دغشان اللہوی دا اسمان نبا منگ رابند کو رو بن غاڑو اے کل دا چی منشی پی جنے منشی پی جنے لیکن کی دا وګرا دا کتاب دے پدی کلیکلو شول اللہ دا کتاب منشرین غاڑلو راتاوی کا لاس کیونیو اللہ دا شان اسمان بڑا تاو کرین بے غاڑو پشان دران غاختلو منشیخ پلو کتابنو لا خوش اس کی پنش دا اسمان چنن غوڑی دلے دے براغون کی لکا پول چے سنگ راغون دائی خبر پوئی گئی دا چی بیرا غنچرین غالی کما بدا لقصرن چی پیدا کریو منگا اول خلقن اول مخلوقات اول مخلوق پیدا کرو نعید نو دوبارہ بے واپس کو یا دے ممانا یوما نفی السما پورد قیامتا خور بکو منگا اسمان بخور کو کتل سجل الکتب پشاندغا خورون کی منشی خپل کتابونو تا څنګه چې منشیا کتاب کلاو کی الله دا اسمان به دروازی دروازی شو کلاو بشی کلاو بشی دا با ٹوٹی ٹوٹی شی کلاو کلاو بشی لکه سرنگ چې پیدا کړو مونږه اول خلقنا والمخلوقات نعيد نو دوباره به پیدا کو الله یو اول کې چې می پیدا کو پسر سر تور پکو په ابلا او ناسونه ته بربندو دا شانته به دوباره هم دغه څه پیدا شي وعدن لینا وعده زمونږ باندې دا الله وی دا وعده په مونږ دا ان کنا فاعلین یقینا نو یو مونږه کوم کې دی کار لرا اوس بشارت تا کی تر لیکلو مونږه په زبور کې من بعد ذکر په توحید نا اللہ لکلو من پا زبور کی یعنی کتبنا پی زبوری لکلو اللہ من پا زبور کی من بعد ذکر پس توحیدنا دا توحید درست اللہ پا زبور کی من دا خبر لکلو چی عن الارض آئیکی نزمکا مراد چی ند جنزمکا یا ان الارض د دنیا زمکا الله د توحید نرستو د توحید نرستو الله وی ما په زبور کې دا خبره لیکلې وا چې زمکا د جنتا یا زمکا د دنیا مونږ میراث کې ورکو وا بخلی دی لای عبادی صالحین بندگان زمونږ نه کان چې چا توحید ومنو توحید والا ولا بد جنت زمکا اخلي توحید والا بعد دنیا از مکبانی حکومت او بادشاہی کئی اللہ ادا زبور کی لکل شیوا یا مراد تینا زبور نا قرآن دے من بعد ذکر نا مراد تورات و انجیل دے نمانا سر اس خیالو کئی دا توجید شیخ غلام یوسف اللہ ادا کی سرا کتبنا فی زبوری لکلو منگ پا قرآن کی پسکی زبور نا مراد سرے قرآن دے من بعد ذکر پد تورات و انجیل نا اللہ وی دا تورات و انجیل نا بعد زبور دا تورات و انجیل نا بعد زبور یعنی قرآن کی اللہ وی من دا خبر لکلی دا سکلی دا لکلی دا دا تورات و انجیل نا بعد کن کتاب نازل شوئے قرآن زبور نا مراد سے قرآن اللہ وی پا قرآن کی من دا خبر لکلی دا ان الارض یرسوا چیکنن زمکا دا جنتا یا زمکا دا دنیا وا بخلی دلا بندگان زمون نیکانا دا قرآن کی دی چه دزمه کی حکومت او بادشاہی بچاتا ورکوم اللہ وی یا جنت بچاتا ورکوم پوشوئی که پوشنو شیعت پا مقصد یقیناً پدی صورت کی یا پدی قرآن کی خامخا تبلیغ دے دا قوم دا پارا چه عبادت کی او ندے لے گلے منتالا رہے پیغمبر مگر رحمت دا پارا دا مخلوقات او آئے نبی علیہ السلام انما یوہا یقیناً وہی کرے شیرا الیہ ماتا انما الہکم الہ واحد یقیناً عجت پرکم کے ساتھ عجت پرکم کے ہو دے فالانتم مسلمون بسے تاسو مسلمون گردن کی خود ان کے اللہ تھا بس کے چلے واوڑ دے تاسو بل فین تو اللہ بس کے چلے واوڑ دل دیے پیغمبر نہ منی نو وا تا زنتکم خبر در کم تا ہوتا الا سوائن پر برابر ہی وین ادری آ وین ادری قریبون اے تو پوئی گی تپوئی گی اللہ ہوئی وی نادری اے تپوئی گی چنیز دی دا قیامت یالری ماغا کیا اے چنیز دی دی یالری ماغا قیامت تو آدون کی وعدے کو لشتا ہو سرا ننتا تے پوئی نشتری یکنان دا اللہ پوئی دے جارا پوئی نا دا جارا پختارا من القولی دا وینا نا او پوئی دے پاغا چتا سوئی پتا ہوئی وی نادری او ما تے پتا نشتا وی نادری او ماتے پت نشتا لال لو فتنتن شاید دا رستوالے دا عذاب لال لو شاید دا رستوالے دا عذاب فتنت لکم امتحان وی تاسو دا پارا اللہ وی ماتے پت نشتا دیتا ہوا اے نبی دیتا ہوا ہے کہ ماتے پت نشتا لال لو شاید دا رستوالے دا عذاب فتنتن امتحان وی تا ہوتا فتنت لکم امتحان وی تا ہوتا خبر تا سوچ کوئی مانے تا گوری بیا بارو سن شیخ ولی و متاون الہین او فائدہ ترنیتی مقرری قال ویلو پیغمبر قال ویل با پیغمبر قال پا مانا دا قل سرا یا قل اے زمان نبی دیتو آیا یا قال پا خپلی مانی ویل با پیغمبر یا قال پا مانا دا قل چوائے اے پیغمبر رب اخکم اے ربا فیصلو کی بالحق پاکا رب فیصلو کی پاکا یا ویل با پیغمبر چی ربا فیصلو کی پاکا ربنا الرحمن رب زمون میرا بان بادشاہ دے المستعان مدد کے ان کے دے علامات صفون پا چتا سی بیان ہوئی فصورت کی رب العالمین ابتلا او امتحان دانبیاؤ ذکر کولو او نفی دا شرک پی دعا او قدیبانی واقعات دانبیاؤ چکو انبیاء علیہ السلام والسلام ایوب علیہ السلام اللہ ایمات مختاج زکریا علیہ السلام ماتا مختاج داشان اللہ گرد انبیاء زکریا علیہ السلام یونس علیہ السلام داشان ایوب علیہ السلام کانو یدوننا رابا و رابا و کانو لنا خاشین یسارون فی الخیرات یدوننا رابا و رابا و کانو لنا خاشین ممتے نکو تمنڈے والے امنگ نے ریدل سورت انبیاء کہ اللہ رب العزت نے فی شرک فی دعا ذکر کولا مخ کیوں آئی تفریح کو نیم گھنٹہ بیا انشاءاللہ العزیز وایو خان